Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przedsiębiorcy dostali wymierną pomoc, mówi rzecznik rządu o działaniach w ramach tarczy antykryzysowej. Wielka Brytania wprowadza nieznaczne zmiany w sprawie kwarantanny. Francuscy uczniowie wracają do szkół po trwającej ponad 2 miesiące kwarantannie. W ciągu ostatnich 2 tygodni do ponad 56 tysięcy firm wpłynęło z budżetu 11,5 miliarda złotych w ramach tarczy finansowej. Rzecznik rządu Piotr Miller na antenie TVP Info podkreślił, że przedsiębiorcy dostali wymierną pomoc. Cała masa osób uzyskała zwolnienia z ZUS-u wcześniej. Mikropożyczki, które są w większości przypadków umarzalne. Jeden z wielkich międzynarodowych banków komercyjnych wprost powiedział, że polska tarcza antykryzysowa jest jedną z najlepszych w Europie. Według opublikowanego w piątek raportu sporządzonego przez bank ING, Polska wprowadziła jedną z najsilniejszych tarcz antykryzysowych w regionie. Wielka Brytania wprowadza nieznaczne zmiany w sprawie kwarantanny, ale premier Boris Johnson ostrzega, że jest za wcześnie na znaczące poluzowanie regulacji. Od środy Brytyjczycy będą mogli ćwiczyć na powietrzu częściej niż raz dziennie, a na razie dotyczy to jednak tylko Anglii. Premier zachęca też, żeby ci, którzy nie mogą pracować z domu, przyszli na budowy czy do fabryk. Jednocześnie powinni jednak unikać transportu publicznego. Boris Johnson ostrzega, że sytuacja wciąż jest poważna. Dzięki Wam ochroniliśmy służbę zdrowia, uratowaliśmy tysiące ludzkich żyć. Ja i Wy wiecie, że szaleństwem byłoby zmarnowanie tych osiągnięć i pozwolenie na to, by nastąpił drugi szczyt zakażeń. W wieczornym przemówieniu premier Johnson przedstawił jednak zarys strategii powrotu do normalności. Kraj wprowadził 5-stopniowy system oceny zagrożenia koronawirusem. Poziom 1 to pełne bezpieczeństwo, poziom 5 załamanie służby zdrowia. Premier mówił, że kraj jest teraz na granicy 4. i 3. poziomu. Francuscy uczniowie wracają do szkół po trwającej ponad 2 miesiące kwarantannie. Powrotowi towarzyszą nadzieje i obawy. Minister edukacji jest optymistą. Szef resortu Jean-Michel Blanquer stwierdził, że jego zdaniem 86% z nieco ponad 50 tysięcy szkół we Francji będzie gotowych na przyjęcie uczniów. Oznacza to, że 1,5 miliona dzieci wróci do nauki. Niemniej dodał, że w wieku szkolnym i przedszkolnym jest w sumie 6,7 miliona dzieci. Francja zdecydowała się w obliczu epidemii na daleko idącą decentralizację. Stąd merowie poszczególnych miast i miasteczek podejmują decyzje we własnym zakresie, czy należy otworzyć szkoły. Dalej minister edukacji zaznaczył, że jego celem jest, aby do końca maja każdy uczeń co najmniej jeden raz poszedł do szkoły. Już teraz wielu rodziców zapowiedziało, że szczególnie w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych zostawi je w domu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec smutna informacja. Dziś nad ranem zmarł Roman Figiel, jeden z ostatnich żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, w której dosłużył się stopnia starszego sapera. Po przejściu całego szlaku bojowego 1. Dywizji Pancernej Roman Figiel wrócił do Bredy w Holandii, gdzie osiadł na stałe i założył rodzinę. Weteran miał 94 lata. Teraz o sporcie. Adam Malecki. Arka Gdynia ma nowego trenera. Został nim Ireneusz Mamrot. 2 lata temu doprowadził do wicemistrzostwa kraju Jagiellonię Białystok. Teraz czeka go zadanie trudniejsze. Uratowanie żółtoniebieskich, którzy zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, przed spadkiem. Radość z powrotu na ławkę zmącona jest trochę powagą sytuacji. Każdy trener chce pracować. Najlepiej się czujemy, kiedy pracujemy. I wiadomo, że czasami odpoczynek też dobrze robi. Nawet często dobrze robi, ale też nie za długi już odpoczynek. No, blisko 5 roku. Także na pewno cieszę się. Chcemy walczyć o utrzymanie. To jest cel numer 1 i w tej chwili no, na pewno cieszę się, że z tych najbliższych 2 tygodni, że tu będzie można popracować, bo to jest ważne i później będzie bardzo dużo spotkań co 3 dni. Niewiele będzie można zrobić, a teraz jest taki okres, że jeszcze te 2 tygodnie będzie można popracować. Pierwszy sprawdzian Mamrota 31 maja w meczu derbowym w Gdańsku z Lechią. Katarzyna Kiędrzynek kończy z Paris Saint-Germain, którego bramkarką była od 2013 roku. Pierwszy poważny sprawdzian podczas pandemii ma za sobą tenisista Hubert Hurkacz. Polak zajął trzecie miejsce w towarzyskim turnieju w West Palm Beach na Florydzie. W meczu o najniższy stopień podium pokonał Amerykanina Tomiego Paula. Jakie odczucia po turnieju? No i jak z formą? Cieszę się, że mogłem zagrać kilka meczów z dobrymi zawodnikami, więc myślę, że było bardzo przyzwoicie, jeżeli chodzi o moją grę. Jeszcze pracujemy nad kilkoma elementami. To nie jest tak, że powiedzmy od tygodni przygotowywaliśmy się na ten start, więc nie jest to na pewno optymalna forma, ale myślę, że poprawiłem kilka elementów. Jeszcze sporo, na czym możemy popracować trochę i cóż, no i to będziemy robili. Cały turniej wygrał Amerykanin Opelka. Zawody odbywały się bez publiczności, a sety rozgrywane były do 4 wygranych gemów. Bez udziału widzów może się odbyć także French Open. Nie wykluczył tego prezydent francuskiej federacji tenisowej Bernard Giudicelli. Turniej na kortach Rolanda Garrosa został przełożony na jesień. Nie ma pustek obecnie w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, w którym zaroiło się od sportowców. Trenują lekkoatleci, pięcioboiści nowocześni, a także pływacy, a wśród nich Jan Świtkowski, brązowy medalista Mistrzostw Świata z 2015 roku na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Nareszcie udało się popływać, bardzo brakowało mi basenu, a jak chodziłem na jakieś spacery, to ręce już same wykonywały ruchy do delfina. Nie mogłem się doczekać, kiedy będę mógł znowu wskoczyć do wody. Mam nadzieję, że wkrótce uda się otworzyć baseny w całym kraju i stworzyć wszystkim taką możliwość. Powiem, że wiele osób tęskni za chlorem. To tyle na dziś w sporcie. Kolejny jutro, kilka minut po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu upała, na północy chłód. W przyszłym tygodniu czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że jutro na północy i zachodzie kraju temperatura spadnie nawet do 8 stopni. Na południowym wschodzie termometry pokażą nawet 29. Synoptycy prognozują, że na poprawę pogody będziemy musieli poczekać do kolejnego weekendu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris. I dlatego zwyciężczyni plebiscytu trójki na powieść stulecia powraca. Stanisław Lem. Solaris. Kelvin Arkadiusz Jakubik. Harry Eliza Rycembel. Snaut i Sartorius Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Codziennie około 11:45. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Osiem minut po 23:00 powraca Minimax. Państwo, jak widzę, wiedzą doskonale, że o tej porze w niedzielę czynny i aktualny jest adres internetowy minimax@polskieradio.pl. Dziś dostaję nie tylko teksty, ale także fotografie. Fotografie dzisiaj były ze spacerów niedzielnych w pięknych okolicznościach przyrody, a od pana Krzysztofa dostałem zdjęcie imponującego zestawu do słuchania muzyki. No, myślę, że wystarczy. Pan Krzysztof pyta, czy wystarczy. Wystarczy, wystarczy. Podziwiam. Zwłaszcza, że to polska produkcja. Teraz się przyda zdecydowanie, bo cofniemy się, proszę państwa, pamięcią 7 lat do koncertu Marka Knopflera, który odbył się niemal dokładnie 7 lat temu. To był 8 maja 2013 roku. Koncert Marka Knopflera w Łodzi. time ago came a man on a check, walking 30 miles with a sack on his back. He put down his load where he thought it was the best, made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store, plowed the ground by the cold lake shore. The other travelers came walking down the track. They never went further, they never went back. Came the churches, came the schools, then came the lawyers, then came the rules, and then came the trains and the trucks with their load. The dirty old track was the telegraph road. Came the ore, then there was a hard times, then there was a war. Telegraph sang a song about the world outside, and the telegraph road got so deep, so wide, like a rolling river. People driving home from the factories. Now you've got six lanes of traffic. Three lanes moving slow. To go to work, they shut it down. got a right to go to work. No work here'd be fun. Yeah, and they say we're gonna have to pay what's owed. We're gonna reap from a seed that God sowed. And all the birds up on the wire, up on the poles, can always get out of this rain and this cold. You can hear them singing out their telegraph code all the way down the telegraph road. Again. I remember nights, life was just a bet on a race. Between the lights, you had your head on my shoulder, had your hand in my hair. Now you act a little colder, like you don't seem to care. But just believe me, I can get you away from out of this darkness into the day. From all these rivers of headlights, these rivers of rain, from the anger that lives on the streets where these men run every red light on memory lane. I've seen desperation explode into flame. Don't wanna see it again. All these signs just inside, we're closed. Telegraph room. Thank you. I tutaj długie, długie oklaski, a potem jeszcze na bis Brothers in Arms i So Far Away. To był 2013 rok, maj. Mark Knopfler na trasie promującej album Privateering. Trasa skończyła się dopiero 31 lipca w Katalonii. Głośno było wtedy o anulowaniu zaplanowanych na czerwiec koncertów w Moskwie i w Petersburgu. Knopfler zaprotestował w ten sposób przeciw represjom rosyjskich władz wobec Organizacji Ochrony Praw Człowieka. No to pozostając w strefie wspomnień, przenosimy się już na kolejny koncert. Latem 2003 roku zespół Porcupine Tree odbył trasę koncertową po Ameryce Północnej, dając łącznie 15 koncertów. Jeden z nich odbył się 30 lipca w House of Blues w Los Angeles. Dopiero niedawno Steven Wilson zmiksował oryginalne wielośladowe nagrania z tego występu. No i stały się one dostępne w wersji cyfrowej. Thank you.

To bardzo nowojorska wokalistka śpiewająca własne piosenki, Susan Vega. Jej najnowsza koncertowa płyta An Evening of New York Songs and Stories. Jak nam wskazuje tytuł płyty, bardzo wyraźnie są na tym wydawnictwie piosenki Zuzanny, głównie o Nowym Jorku. No i trochę opowieści, na przykład o tym, jak pierwszy raz zobaczyła koncert Lou Reeda. The first time I saw Lou Reed, I was 19 years old. I had just moved out of my parents' apartment. I had rented myself a little room near Barnard College where I was going to school. I had bought myself a bright red lipstick at the drugstore and bright red fingernail polish, and I felt very liberated and free and very rock and roll. And so this guy took me on a date, and Lou Reed was playing at Columbia University, and I had dimly remembered him from the song I'm about to sing from the radio, but that show really turned things around for me in terms of songwriting and songs and rock and roll. I mean, that show really showed me what rock and roll was. So we'd like to do this this song. We'd like to do Walk on the Wild Side. No takie to są opowieści między piosenkami. Państwo słyszeli, miała 19 lat, opuściła właśnie dom rodziców, wymalowała się czerwoną szminką i z kolegą poszła na koncert Lou Reeda, który to Lou stał się potem wielką inspiracją. No i znajomym, oni się poznali także i na pewno zaprzyjaźnili. Na pamiątkę tej przyjaźni na swoich koncertach Susan Vega wykonuje piosenki Lou Reeda. Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side. The colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. He said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the street, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen them. Go, go, go, they said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey sugar, take a walk on the wild side. All right. Thank you.

No, słyszę Państwo, jak to się pięknie rozwinęła ta dwuminutowa piosneczka a cappella. Susan Vega, bardzo nowojorska wokalistka, chociaż ona się nie urodziła w Nowym Jorku, ona się w Kalifornii urodziła, no ale się przeprowadziła jako młoda dziewczyna do Nowego Jorku i tam już na zawsze została. Koncertowa płyta An Evening of New York Songs and Stories, przed chwilą wydana, przekrojowa, ładna, miały być koncerty teraz w maju w Europie, no przepadło, może za rok. To jeszcze raz ze Stanów Zjednoczonych Marisa Nadler, wokalistka i gitarzystka, która śpiewa głównie własne piosenki, ale od czasu do czasu nagrywa także covery. Never cared for what they do. Marissa Nadler, wokalistka i gitarzystka z Bostonu. Gdyby ktoś pytał o szczegóły, a na zakończenie dziś będzie Edyta Bartosiewicz z nowej płyty. Michał Jakubik, realizacja, Grzegorz Zembrowski, redakcja i Leszek Adamczyk, prowadzenie. To był Minimax. Dziękujemy. Obmyśliłam cały plan. Każdy punkt w tej sekwencji zdarzeń. Nic nie mogło umknąć mi. Żaden miejsca mieć przypadek. Spowity mgłą stalowy świt. Ten obraz będzie już zawsze ze mną. Do końca mych dni. Ja zrobiłam to dla ciebie. Zamieszkują monstra, które nie pozwalają kochać. Ja zrobiłam to dla ciebie. Zrobiłam to dla ciebie. Żyło we mnie.